لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله رواه البخاري وعن ابي موسى رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تؤمنوا حتى تراحموا قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح زما عزت مند حاضرین مسلمانان ورونو ما دا اللہ دا کتاب دا سور انبیاء یو آیات مبارکستا سلوان دے ولستو او بل آیات دا سور مومنون دا تلسم پاری اخیرن آیات زمائی عزتمندو ددی آیات مبارکہ او ددی دو احادیث ہو مقصد دارے کمونگا و تاسو پہ دنیا و اخیرت کی کامیابی غوڑو او دا زمونگا و استاسو تمناوی چې په دې دنیا یا په آخرت او قبر کې دې الله په موږ او تاسو باندې رحم وکي او د رحم معاملې دې وکي. نن به موږ او تاسو په خپل زړونو کې د تمام امت بارکه رحم پیدا کړو او د چا په زړه کې چې د امت مسلمه بارکه رحم ني نو د الله حبيب فرمایلي څوک چې په خلکو رحم نه کوي الله په غي رحم نه کوي. دیو جنګور در رب العالمین صفات دے ارحم الراحمین یعنی پټول مهربانو او رحم کوونکو کې د ټولو نه زیات مهربان. زموږ استاد سو درف سے صفات دے ارحم الراحمین او خیر الراحمین. دنیا کې چې څومره رحم کوونکې انسانان دي پیریان دي حیوانات دي پدې ټول کې زیات رحم کوم کې سوک دے رب العالمین دے. او در رب العالمین پس په کائنات کې دا الله حبیب توئی رحمت للعالمین. او عالمین یوازې د انسانانو پیریانو ته نه وای دا الله د حبیب په حیواناتم رحم او شفقت دے. اے د پرندو د زناورو تر دې چې د کافرو حکم ذکر کړی دی ذکر د الله حبیب ته وای و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حبیب ما ته دنیا ته نه را لېګلې مگر د تمام عالمین د فار رحمت. عالمین چاته وای ما سیوا د الله نه چې دا سور درنه سخکار دی ټول ته عالمین. حدیث میں دا بخاری شریف ستا سڑان دے اولستو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دا جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نا روایت دے وید دوار جہان و سردار فرمائی لی من لا یرحم الناس لا یرحمه اللہ چاچ پا خلق و رحم نکو پس فیصلہ دا اللہ و قدر رحم نکوی نبا دنیا کی کئی نبا پی قبر کی کئی نبا پی اخیرت کی کئی. رواہ البخاری و مسلم و ترمیزی دا حدیث امام بخاری امام مسلم امام ترمیزی ذکر کرے چاچ پا خلق و رحمن رب العالمین بپا در رحمن کرے. او گر الناس ذکر کو الناس کی مومنان امراضی کافر امراضی یہ کافر بانم دا رحم دے دعوت دے دین بور کے ورکت بدعا غواڑے اید اللہ حبیب کافر دا پارا دور جڑل چیان قریب وچی دا جڑا دا وجی نکد اللہ رحم او کرم نوی دا اللہ دا حبیب بدن تب نقصان ملو شوئے ربی کریم ورکت تسلی ورکے سورہ کحف کی وئی فلعلک باخع نفسک علی آثارہم اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفًا. زما حبیب چې دا خلک ایمان نه راوړي نو ته دومره خفه کېږي چې ځان ته نقصان رسي. الله ورته تسلی ورکړي اے الله د خپل حبیب په زړه کې د کافر همداسي او رحمي چې ټول شپه ورته دعاګانې کول هغه ته دعوت د دین پیش کول دینه بلوي رحم سي. توائف دا ورز غنت سخت رس پا نبی علیہ السلام نظر آگلی دا توائف دا ورز غنت ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام تیوی قربان دا احد نم دربان چرت سخت رز راغلی زکا دا احد پر رز نبی علیہ السلام غاخ مبارک شہیدو مخ نیوی نتلی سر نیوی نتلی صد پاس او یا بزارون پی کافرو دا ترو دا نیزو کریو نائشہ بی بی ورتوی قربان چرته دو حدنم سخت رز راغلی وی آو د توائے فغرز د دینم سخت آو فگٹو مانی ویشتے ایسا حد پوری دا اللہ حبیب د بی خودی او د بی ہوشی پا حالت کرا روان نو جبریل علیہ الصلات والسلام ورته راغی ورته وی قربان دا تعالی چې قوم سے جواب در کو حکم رویاو نظریو ساتل الله دا ارسو قتل وی اوریدل وی یو فرشتہ در ترالی او دې مخ کې نظر علی گلی زمکه لاړو کل را خوشی تو زشوی نه را او دا ملک الجبال دې غرونو فرشتہ د توایف او د مکی نه داسې یو سلسله شروع شوی د غرونو ناغی ته اخشبان وای سخ غرونه دي پکې بالکل سبوټه نشتا او تکثور غرونه دي دا د توایف نه سلسله شروع کیږي تر مکی پورې د مینا په بازی سی کیا دي دا د حج له چلاړو نو یو ډېر نیک ریور ګرځول نو د مینا او د مزدلفی من تجرالو ناڑی ور سر زمخ کے ناس کو مالوی دا غا اخشبان دی دا گیر چاپیر غرون اخشبان دی فرشتہ دا غرون و نبی علیہ السلام ترالا وی قربان دی قوم چی سوکل او سیتاسو لوی غاو اللہ علی دلوی وردل وی دا دا غرون و فرشتے در ترالی گلی او تاسو بس حکم کوئی دیکی غا فرشتہ رالا او پا نبی علیہ السلام سلام واشولا وی کچر غوار دا دوار غرون پیدا سر جختوم او د غرونو په منس کې بدای چټنی کم ادوارو جهانو د سردار د بدر نوی نه رواني کی نه زدا نغوانم چې د ایمان لري عذاب راشي کدی نه منی د دای نه به پیدا شي هغه ود الله عبادت کوي ځکه الله وی و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین او کله د الله حبیب ځان غایبی صاحب کړي یو نبی واقع ذکر کولا وی حکا نبی من الانبیاء دیو پیغمبر واقع ذکر کل قوم دور والو چیوینی تیروانی وی اللہم اهد قومی فانہم لا یعلمون اللہ زما دی قوم تا ہدایتو کی دی پوہی گیا زکا اللہ وی وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین دا کافر دا پارم رحمتو دا مسلمانانو دا پارا خصوص خصوصی رحمتو اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کافر و دا زناور و دا دیتول و دا پارا رحمت را لے گلے دا دوار جہان و سردار فرمائی چاچ پا خلق رحم و نکون اللہ پا دا رحم لکی دیو جن زمائی ذات مند ننگور دا شیز مونگ بالکل اتے ار سڑے پا وس پڑ دے گنه دبل پا مال او پا وینا او داغه پا عزت سوک سرپا نکی ده غشان ده کنه ده ای سوکم چه وسه راغله کنه نگوره پا بی وسهی پڑیو نن د امت مسلمه مال لی نگورو وینو لی نگورو عزت لی نگورو حیا لی نگورو دا ابو موسی شریف رضی اللہ عنہ نا روایت ده دیوی چه ماوری دلی دی ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا یقول چه فرمائلی لن تؤمنوا حتى ترحموا ويتاسو ترغي پوری گور کامل مومنان کی دین شی چ پیو بل رحم رکھے قالو صحابہ کرام اور تو یا رسول اللہ کلنا رحیم یا اللہ رسول من کی ہری اور ہم کو ان کے خدا اللہ حبیب اور تو انه ليس برحمتی احدکم صاحبه رحمت ندا مراد نے جس تا عمر گرے دے وغسر رحمت ما ملکے ولكنها رحمت العامه ادا عام خلق سر بد رحمت معاملہ کے خپل نے پردے دے دوست دے دشمن دے مسلمان دے کافر دے دا عام خلق مبارک بد قران او سنت حکم زدہ کے او دا رحمت معاملہ بکے یو کس نے چت مثال پتوری عمر گری سر رحمت کے دا رحمت معاملہ کے دا عام خلق سر دا رحمت معاملہ بکے او دا غره الله رحمی چې چا په سره کې رحم واچي دیګه خبر وا الله د خپل حبیب په سره کې د حضرت جریر رضی الله عنه له روایت ته فرمایي چې ماوري دلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نګور سوکم چې د رسول الله صلی الله وسلم نو ملم نو ټول درو شریف وای صلی الله علیه و آله وسلم وای بعد الله د رسول صلی الله علیه وسلم نو ریدری چې فرمایلی من لا يرحم من في الارض لا يرحمه من في السماء اراغ چاچ رحم نکو پاغ چاچ پدیز مکا کی دی ورا دا من دا الفاظ دا عموم نرے پا ہر چا با رحم کے پا مومن با دا مومن مناسب رحم کے کافر لبا دا اغ مناسب دعا غواری دا ہدایت او دا وس مناسب با امر بالمعروف و نہی ان المنکر کے نوی رحم بون کی پا دا اغ سوک چا پا اسمان کی دی اسمان کی ملائک دی ملائک آغا چالا دعا نو غاڑی چچا کے رحم نی او چچا کے رحم نی نو دو اسمانو نو ملائک او دا عرش مقرب ملائک ورت دعا گانے غاڑی یا من فی السمان مراد رب العالمین دے پا آغا چا دا اسمانو نو مالک رحم نکی چی سوک پا آغا چا رحم نکی چی دا پدیز مکلی دیو جن زمائی زت مندو دا چا پزڑ کی چی رحمت اللہ وا چولو نو دا پی دا اللہ خصوصی انعام دے او دا چا پزر کی چی سختی دا خاص کر دا مسلمان سرنو دا بدبخت انسان دے لگا رسو بے انشاءاللہ حدیث ذکر کو ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی و امان ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دلی دی چی لا تنزع الرحمت الا من شقی رواہ ابو داود نشی استے رحمت مگر د بدبخت نا د چا پزړه کې رحم نشتا هیڅ چا بار کې زړه کې رحم نشتا نو دا نه ده مگر ازلی بدبخت ده لا تنزع الرحمت ان الا من شقی ادي وجنه حدیث کې راغلی او ترمذی او ابو داود شریف حدیث ده عبد الله بن عمر بن العاص رضی الله عنهما روایت ده وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی الرحمون یرحمهم الرحمن وہی دا رحم کو ان کی نہیں چھ پہ حیوانات و رحم کئی پہ انسانان و رحم کئی پدئی رحمان رحم کئی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء رحم کئی پا چاچ پزمک کی نو رحم بو کی پتا سوا سوک چا پاسمان کرے او دی من فی الارض کی گور پزمک کی حیوانات شتا زناور شتا پدی کی ہر قسم مخلوق شتا پدی ٹول وسکے پدی ٹول برحم کے دمون دی علماء دیو بندو کی یولوی عالم تیر شے مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کڑی چی اوزل ورسرما دارلو میں دیو بند کی روٹائی خوڑا نوی درستخان کی چی پوٹی پاتے شن نما درستخان راٹول کو وی مالے وی جنا دی مانے تن پوئی گی دا مال پریزا روی ما عورتی حضرت دی سرت سکے وی رالے وی دی کی چی راکمی غٹی ٹکڑے پاتے شوی گنا نو دا زی اوزے کی کیدن دا پیشوگان رازی اغی خوری اور آکمی چھ نرائی نرائی پوٹی پاتی دی دا میں گولا چھو وی دا امیشہ زمان معمول دے اور دا روایاتی ہوئی چھ الراحمون یرحمهم الرحمن رحم کو ان کو بانے رحمان رحم کئی چھ تا رحم نکے پچا نو رحمان تا سرد رحم معاملہ نکئی نن مونگ منزونم کو تسبیحات مڑو روجیم نیسو خدا ہر چا دا زڑن رحم تے بگیت خبر بات ہر سڑے ہو درندہ جوڑ دے دبل مال دبل وینو دبل جان تا جان نوائی وی رحم و کئی پاغ چاچ پزمکا کی دی رحم بو کی پتا سواغ سوک چپا اسمان کے دے حدیث پاک کی راغلی دوارو جہانو دا سردار دور رحم او اسلام دا دور رحم حکم کرے دا اللہ حبیب بکل مستی ولارو دا مخینا بے ارادہ کرے وچی فلانے صورت بختمو نو چې ماشوم جڑا بے واو رے دا نصورت بے لنکو نبی علیہ السلام بے آیا اوزلوی وی ما ارادہ لرلی چنن با پموس کی دا فلانے او گد صورت ختموم خوچی زموس کی ادرے گم ماشوم جڑا ہوا اور نزوام چی دا مور زلو بے سور ناکلا رہی نو رحمت للعالمین دا غیر دا وجہ نصورت با مختصر کو اسلام گردہ سے حکم دے گورا کدا مقتدیان نے دی دا امام بارک خیرخوانی یا ورت درانن گوری نو سی کتکی پورتکی زکت ای جزان لپا دی مسلسو کو درولے نو دی وی دا دا پیغمبر وارث دے کدل دا اسپک گوری دا دی پزڑک اسپکاوے دے نو دا اسی چی تیگی پورتکی او دی امام لے ویلی امام چې کله لاس پورته کی او د دوارو جهان سردار فرمایلی ددا ټول مقتدیان په دعا کې یاد نکل نو دور سره خیانت کو او پرد قیامت به د خائنین په صف کې را پورته کی. اسلام دور د خیر خواهی حکم کړي که یو امام لاس پورته کړي او د خپل ټول مقتدان یاد نکل چې یا الله د دې را مس قبول کی د دې پریشانی ختم کی کو په یو دعا کې د دې یاد نکل نو دور سره خیانت کو. اسلام د دمر خیر خواهی حکم زما عزت مند کړي د دمر خیر خواهی حکم اسلام مونږ او تاسو له زما عزت مند کړي. نن اگر رحمت زمونږ د زړه نه وته عمر رضی اللہ عنہ ټول اشکو په تهجد کې جړل وی وی یا الله ستا ډیر لوی کرم او رحم دے در رعیت پزړه کې دي زما رو بچولې او زما زړه دي رحم نه ډک کړي خوب بنو ورتلو چې یو سړی وګړي یو سړی په تکلیف سے ټول اشکو په مدینی په کوسو کې ګرځېدو وی یا الله ستا رحم او کرم دے در رعیت زړه دي د روب نه ډک کړي او زما زړه دي د رحم او د کرم نه ډک کړي. دیو جن زبا عزت مندو چې ضرور کسی پدی کې رحمت نی نو د الله رحم ترغی پوری نازلی گنا. نبی علیہ السلام ته یو کس راغله او باندې چې دادا بن خبر نو اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ اگر چې صحابی دی شوی کتل الله حبیب بدا فردی او خپل ماشومان خپلو. حافظ ابن قیم رحم الله تحفۃ المودود کی ذکر کړی چې څومره پردو ماشومان د دوارو جهان د سردار په جولای کې میتیازی کړی دا پردی ماشومان به جولای کې چا به دم لرا وصل چا به تبرکن را وصل څومره پردو ماشومان د سید الکائنات په جولای کې سکړي واړه بولی کړي. نو د الله حبیب لا اقرا ابن حابس رضی الله عنه را د الله حبیب ماشومان خپلول مینا محبت ور سره کول خپل او پردو سره نو دی ورته وی ان لیا شرطا من الولد ما قبلت منه مهدا قط و اذا ما لس بشيري ما تروس يوم ندخل كده. الله حبيب ولا داس وقت یو روایت کی داس راغلی و استاد لکی ز رحمت نش مشول چ رحمت والے تے رحمت استے ٹھیک ہے خبر با. او یو حدیث کی دا الفاظ راغلی من لا يرحم لا يرحم چاچ رحم نو کو نو رحم بکیو نشی. اسلام خدا وی یو معصوم دے داغ دل جوئی بکے. انس رضی اللہ عنہ وی زمائے او کشر معصوم رو رو نابالغا نو یغی او بلبل ساتلے آغا چی مر شاور پسی خفاو دیت رحمت للعالمین وی مونگ او تاسو داغ چا امتی علا با کامیابی راضی چی مونگ دا اللہ دا حبیبو صفات پزان کرا ہو لے. نو نبی علیہ السلام راغی اغا معصوم تا وی یا ابا عمیر ما فالن نغیر وی آبا عمر ستا غبل بل سوکل اغل تسلی ور کولا چیر دا معشوم خفه دی او دا غ پرنده مړه شوی نو غ معشوم ته د دوارو جهان او سردار تسلی ور کولا. نن زما عزت مند کور په کور جم دی فسادات دی هر سړی د بلوینو تناس دی او که تپوس دی وکو نو ټول جنت یادی وی گئی په خبر باندې که اسلام دا تشموز وی تش زکات وی او په یو بل رحم کرم نه وی نو بس بیا خو آسان خبره وا یاد ساتي کې اوسړه منځونه کوي کې اوسړه زکاتونه اور خو چې د پزړه کې د دې امت سره رحم نه لري قسم دې کده پرز د قیامت کامیاب شي. د الله حق او بیا دا چاو اې دا چا بندگان یو موږ او تاسو او دا چاو امت یو. مشکا شریف کې موږ لا غرض حدیث تیر شو د الله حبیب وای زما یو امت چې پریشانای کې له اوس تکلیفې له او چا ورته دا حاجت پوره کو او دا پریشانی لرے کا نو زی خوشحال کم. اللہ حبیب ہوئی او چی زی خوشحال کم نو اللہ خوشحال کو او چی اللہ خوشحال کو اللہ بے جنت لوردن نکی اللہ رب العزت بے جنت توردن نکی. نو رحمت للعالمین تا دی وجر رحمت للعالمین ہوئی اید ہر شی حق ذکر کرے. حدیث پاک کی راغلی دی دی تبرانی شریف حدیث تے او مستدرک حاکم ہم ذکر کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی یو سڑی گڑ را پر زولے او زب حکولوے گڑ را پر زولے داغی مخیل چاڑتی رئی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتورید ان تمیتها موتتین حلا احددت شفرتک قبل ان تزیعها. وی پا دو مرگونی مرکے دا اللہ حبیب ورتوائی ایک گڑی را پر گولے او دا گڑ مخ کی چاہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پی تیری دون آغتا وی چی تی پا دو مرگونو مرکے وی تا دا گڑ درا پرزولو نمخ کی دا دن پتاو لی چارا نتی رولا نو اسلام خدا وی گڑی او زناور دے دا غمخی لچی چارا تیرے را تیرے نو ام دی دا رحمت نخلاف معاملو کا وی پا دو مرگونو دی مرکو زمونگو تاسو اسلام مونگو تاسو تا زمائی عزت مندو دا دی خبر حکم کئی ددی خبر حکم کئی مونگو تاسو تا چی دا ہر یوشی سرب مونگو تاسو دا رحمت معاملہ کو حدیث پاک کی راغلی دی ابن عمر رضی اللہ عنہ یوزل پس زوانانو تیرے دو بخاری و مسلم شریف حدیث پہ ناغی و مارغ جواندے رازوان کڑے ہو او نخیتی جوڑا کڑے ہو ابر نے خیال رسید آگے طرف لے غشی وشتن حدیث کی راغلی یا چر گوا او یا مارغو نو کل چاہی ابن عمر رضی اللہ عنہ کا تو نٹول تختے گا نو ابن عمر رضی اللہ عنہ چاہی راغی بے من فعل حاضا داکار چاہ کرے چی جواندی شینے نخ جوڑا کرے وی لعن اللہ من فعل حاضا لعنت وی اللہ پاگا چاہی سوک داکار کہو بے ہوئی ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دلی دی لعنا من اتخذ شین فیه الروح غرد ون رواہ البخاری و مسلم وی مال دوار و جہانو دو سردار ناوری دلی چی لعنتی وی پاگا چا چی جوندے شے چا نخے کو جوندے شے چا سکو نخے کو پاگا چا دوار و جہانو سردار زمائی عزت مندو لعنت را لے گلے وی باغ چابانی لعنت را لے گلے بلکہ گورد شریعت حکم دارے اللہ پل حبیب رحمت للعالمین دے تمام و کائنات دے پار را لے گلے دیو جن حدیث پاک کے راغلی عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ ماوئی ویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو زل زان پس رس کو سور کڑے ہو تا اللہ حبیب پسور لئی زان پس باز صحابہ کرام رس کو سور ہو او اصل و جدا وا دا اللہ حبیب چی وکل پا سفر لاړو او دا آغی دا راتلو وقت برا نزدی شو نو دا مدینی ما شمان با استقبال تا وطنی نو چی دا اللہ حبیب با مدینی منوری تر آغی نو یو ما شم بیزان نمخ کی سور کرده و بل بیرس سور کرده و نو دا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام دا تر بچے دے دا پلار شہید شوی دای دا اللہ دا حبیب استقبال تا ہوتی ہو نو دا اللہ حبیب دے زان پس رست سور کو دی غوک کی ولی او پٹا خبر اوکا اویلی دی چی دا خبر با دیت چالنو کو بیادے فرمائی چی دا اللہ حبیب با کل قضائے حاجت تتلو نو دا بے خخول چی شا طرف تی دیوار دے اول پردادا یاد کجورو چرتے او باغ دے لکہ نبی علیہ السلام با دور اللہ دی قضائے حاجت لتو چی دا خلقو دا نظر نبا فنا شو نو اید اللہ حبیب دا قضائے حاجت دا پارا یو باغ تا وردن نشد انسوار یو باغو نو چی اگا باغ لوردن نشد فیضا فیها جملن پاغی کی یوخو نو کلے چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوکتو نو حنا اغوخ پا جڑاشو وزرفت عیناہو سرگو نے اوخ کی روانے شدا ہو نو دوارو جہانو سردار ورطرارے فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمسہا زفراہو فسکتا دا اللہ حبیب راغے دا اوخ دا غبونو شا طرف تا دا کم سٹی سچی دا دیتا زفراوی دے ورطا دا سی مسکا دا رحمت اللہ سی تراخو ناغ اوخ دا جڑا نکلار شو اوخ کی بندشوی دے دا دوارو جہانو سردار تا شکایت کولو دا اللہ حبیب ما من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل وداوخ دے چارے نو پدی کی انصاری زوان راغے اغو یاد اللہ رسول دا زمانے وی افلا تتق اللہ فی هذه البہیمت اللتی ملکت اللہ ایاها فإنه شکا الی انک تجیعه وتدعبه رواہ احمد و ابو داود رحمہم اللہ وی تاسو دې زناور مبارک د الله نه یری گئی دا وی داو خوراغله مال فریاد کئ چې ته پیکار کې او خوراک نو ورته وګې کړه دې او د حد نه سی واسټړې کې نو کدی یو سړی او زناورم دې او هغه وګې کئ نو د دې بم پرز د قیامت پښتنه او ته پوښ کی او پاغه باندې د حد نه سی واکار کئ نو پاغه بم پرز د قیامت ته پوښ کی تمون استادو یودا سے کامل دین دے قسم دے چی اس کی طرح دے زیاتے ہو کچھ ردی پر سبب دے اللہ جہنم لور غرزے او رسو انشاءاللہ حدیث وایو او اللہ گوا دے چی اس کی طرح دے احسانوں کو دعوت دے اللہ دے جنت دتلو یو سبب جوڑ کی یو روایت کی دا سے الفاظ راغلی صحابی و عزت نبی علیہ الصلات والسلام سره مود الله حبیب ناس یو خراغ منډه والے نو چې د دوار جهاد سردار یو کته نو دا غړانګه ولدا سي مخامخ پزمک کی خوا وخ کې ناس تو او دا سټی دا سي غړانګه پزمک واچولا او دا سي جلد سترګو نه اوخ کې روانه شه د دوار سترګو نه اوخ کې بای دی مدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابی لوی وید دیو خساجیب شان دے او دو کددی صاحب لٹوا نو صحابی وی زلار مومی لٹول جداوخ دچا دے نو دادی ونسواری صحابی نام رو بللو مدا اللہ حبیب ورطوی ماشانو کا ماشانو جملی کا حاضر وی استاد دیو خسشان دے اغه وی قسم دې زه نه پويګم چې څه شان دې مونږ په دې عمل کوو به پیراړو تر دې چې دې اوس د وګور اورو ناجز شوه دې د الله حبيب ته یو شکایت کولو دې دې تکالیف او د الله حبيب غوخت واغستو نخه پیو لګولا وزاد پرې خو نو کوم دین کې او د کوم امت پیغمبر چې دو خان او د حق خیال کوي نمونگو تالے دا زناورو دا حقوق و حکم زمائی عزتمند خولے دا پرندو حق خولے پیو سفر کی صحابہ اکرام دا نبی علیہ السلام سر و ابو داود شریف حدیث دے ابی مسعود رضی اللہ عنہ ویمونگ دا نبی علیہ السلام سر پیو سفر کی دا اللہ حبیب قضاء حاجت دا پارا لارو ویمونگ یو مرغی جالا و داغین یو صحابی غدو بچی رواغ استل نداغ مرغی پخپلو بچو دور شفقتو یا صحابی جولے کی بچنی ولی نا براتلا ودا سے کو بچو برا غوٹا کیدا دیکھیں نبی علیہ السلام راغوی من فجع ہذہ بولدہا رد ولدہا الیہا وی سوک دا چدا پرندے دا بچو بارا کی درد مند کرے دا بچی ولا واپس کرے ناغا صحابی لارو کم جالے نے بچی راغستی پاغی کی زمائی عزت مندو واپس کی خل واپس کی خل دیو جن زمو استادو پدین کی د زناور مبارک دی زمای عزت مندو شریعت مونږ او تاسو لدا حکم کړي ابن ماجه حدیث کراغلی ابن ماجه حدیث کراغلی دی تمیم اداری رضی اللہ عنہ وای مونږ د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم سره ناستو دا تمیم اداری رضی اللہ عنہ ډیر لوی جلیل القدر صحابی مخک نام شاری به ایمان راوړی اگر از منت مشکات شریف کی تیر شو ایدبا پیو یو رکات کی قرآن شریف ختمولو یو شکو دشو یو تحجد لنو را پاسی دلے نوزان لے سزا ورکڑی و قسم خوڑلے و یو کال طولش پنو دشو تمیم داری رضی اللہ عنہ تمیم داری رضی اللہ عنہ یو شکو تحجد تنو را پاسی دلے او داغ صحابی دے چی دا دجال پخپل استر گلی دلے او بیا ایمان ایم دیو جن روڑا اے زمان استاسو بردہ سے پیغمبر دے اگد حدیث تے انشاءاللہ مشکات شریف کی راضی ہے باب الدجال یو موضوع بانی مو یو جمعہ کے بیان کرے گئے کی تفصیل ام دے دے چکل دجال اکا تو پاپ تڑو کے تڑلے پیو جزیرہ کے دجال اسم جو اندے رے دطول انبیاء پا وقت جو اندے و ہر پیغمبر تے خپل امت یہ رولے نو دیوی مونږ نه دا عربو د جزیرۃ العرب داسې تپوس کول چې تاسو وی چې دا دجال یوی یوی کو سین خبر ده اخر کې ورته وی نبی اخر الزمان پیدا شوه ده کنا ندی ورته یاو پیدا شوه اے دجال ورته وای تعالی بد نگانو وای نجات د دې پیغمبر په تابعدارای کړي دجال ورته وای او زر د شمال به حکم شي نزوب پټوله دنیا کې ګرځم او د سید الکائنات مبارک خار او مکی مکرمه ته نشم ورته نکي نو دا تمیمی داری رضی الله عنه د ایمان سبب دا راغه د الله حبیب په منبر ناس او صحابو ته وی ما چې بس د دجال څنګه خبرې کولی د په خپل سترګو لیدل د تمیمی داری رضی الله عنه د ایمان یو سبب دا نو تمیمی داری رضی الله عنه وای مونږ د الله د حبیب سره ناس پدی کې او فرار روانو باندې او د سید الکائنات د سر مبارک سرودری دو او د الله حبیب ورته وی ایها البعیر اسکن فین تک صادقن فلک صدقک وین تک کاذبن فعلیک کذبک ما ان الله تعالی قد امن عائذنا ولیس بخائب لائذنا وخته یو درګه نور منډې مو وها وی کریشتینی نو طالب استاد رشتیاو بدلی ملاوشي او که دروغجنې نو د دروغجنو سزا بدل ملاوشي دغه مردا چې څوک په مونږ پناهي حاصلې نو غل مونږ پناهي ورکو تا ما ترا منډکا او څوک چې زمو خوال راغ دا دوار جهانو سردار وي او په ما پناهي حاصلې هغه نام مراده کیږي دا بیا غوخ د الله د حبیب سره خبرې کولې صحابه ورته د الله حبیب ادا شوی ویدا یو خو ده او د اهلو د مالکانو د ذبح کولو اراده لرلې بده تر تخفیدل لرینا د الله د حبیب خاطر تخفیدل واستعاس بنبیکم صلی الله علیه وسلم او استاذ د پیغمبر نه د مدد غوښتو مطالبه کړي صحابي وای مون ناس چې دې کې هغه د وخ مالکان را لری نو کله چې غوخ دی مالکانو توفت بیا د الله حبیب ته لګرا نږدې شو او د الله حبیب سره پناهی حاصل کړه ای ورته قربان دا خدری رضی وشو او مونږ دا وخ لټو د دې مونږ را تخفیدلې او ستا مخله ولاړ وی دې خو ستاسو په سر شکایت کوي دې خو ستاسو په سر شکایت کوي چې دور دور کال تاسو له خدمتو کو او دور دور ستاسو یعنی حاجتونه پورا کړی نو تاسو د بارا کې مشوره کړی چې ذبح کوي دوز زمانه پناهي غوښته د الله حبیب ورته دا په ما باندې خرڅ کړي نه وی د الله حبیب بس مولې را کومه ذبح کونا د الله حبیب ورته وینا د زما سره پناهي غوښته په ما خرڅ کړي و انا اولا بالرحمت منکم فإن الله نزع الرحمة من قلوب المنافقين وأسكنها في قلوب المؤمنين الله ده منافقان ده ظلم رحمت واسي او ده كامل مؤمنان په زنو کې اچي ده الله حبيب کې پسند درهم ده او خوا اوس او بیا ورته وی ځا ده الله ده رضا ده پاره تا ازادي او زه ده بیت المال په خوانو کې ګرځا نو ابن ماجه دي حديث کې داسي دي چکلا غوخ د الله حبیب پری هو نو فرغ علی حامت رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال علیه الصلاۃ والسلام آمین ثم رغا فقال آمین ثم رغا فقال آمین ثم رغ الرابعه فبكى علیه الصلاۃ والسلام او خیو زلو بړ دی دو आवाज کو د الله حبیب آمین وې به دا سی आवाज کو د الله حبیب آمین وې او درم زلی ساواز کو د الله حبیب امین وی سلورم زلی چې خبر او کنه د الله حبیب په جڑا شو سخت او جڑا نو صحابه کرام ورته قربان دا اوخ سو وی او دا تاسو امین امین د سو وجه نه کوي وی دا اوخ وی چې جزاک الله ایها النبی عن الاسلام والقران خیرا بدلی ذکر کی اللہ تا ته دا اللہ حبیب دا قرآن او دا اسلام دا طرف نا بہتر بدلی ذکر کی نماوی آمین او پدویم زلیوی سکن اللہ رعب امتی کا یوم القیامة کما سکنت رعبی فقلت آمین وی اللہ دا استاد امت غیر پا کلار کی لکز ما یر چی دی ختم کا ماوی آمین او بیوی وی اللہ دے محفوظ یو ساتی وینی دو مستا د دین د دشمنان او کافرانو لکتا چې زما وینه محفوظ ساتل الله حبیب بیا امینو کو او درې سلورم زل دا او خوئی چې لا جعل الله با صحابینها اللہ دے دی امت جنگ پمنس کے نہ چے چیو کلمی والا را پاسی او بل سبانہ جوڑائی وجنی ہے مدہ اللہ حبیب وی خوق ہے تو مہو جڑن اے دری عذابون اللہ پر امت را لے گل قرآن شریف حیات تے اللہ وی یری گئی نا چیز بارا ندا سے عذاب رو لے گم چٹول ختم کم مدہ دوار و جہان و سردار پلاس پور تکل وی اعوذ بی نور وجہ اللہ استاد نور پا وجہ پر آئیو غارم امت نے دبر ادم تباکے بیا اللہ وی سمی گئی نا چید اللہ دینا مدا سے غرب کم لکا نور امتون حرقو بیا اللہ حبیبی اعوذ بی نور وجہ پدریم زلیوی خپل منس کی بمو جنگو دوارو جہان و سردار تا پتو چی دیدری کی یو راجی بیا اللہ دا آسان لے دا امت چی یو بالوجنی یو باللبانی جوڑے سوک پٹے بانا کئی سوک روپائی بانا کئی سوک سبانا کئی داغ عذاب دے چھ پدی امت مسلط کے ندی اوخ چی دا درے مد سلورم دواو کا چی لا جعل اللہ با صحابینہا ستاد امت جنگ دی اللہ پا خفل منس کے نگر زی مدہ اللہ حبیبو اجھڑ الویدہ خمام غختے ہو خدا ما تنو ملاو سألت ربی فاتوانیہا ومنعنی حاضی ویدا نور سوالونا مام دا اللہ نکڑی و راکڑی و دا خیرنے سوال چتکے دا خمام غختے ہو فاللہ دا دین منکڑے ہو اگر بیاوی و اخبرنی جبریل عن اللہ تعالی ان فنا امتی بالسیف جر القلم بما هو کائل وی ما تا جبریل امین علیہ السلام دا اللہ نا خبر راکڑے زما دا امت فنائی با پتورا یو دیو بل پتورا تاکر پتورا نگو رہے یو مسلمان ببل سبا نہ جوڑے بل ببل تاسو ایمان سره نه نوایې خپل کې یو بل ډیر وژنی کې کافر ډیر وژنی ٹھیک ہے خبر وا وا اخبرنی جبریل عن الله تعالی ان قنا امتی بالسيف جر القلم بما هو كائن ما ته جبریل الله ز طرف نه خبر را کړې چې د دماغ امت فنائی په پتور یو بل بوژنی یو بل بوژنی دیو جن الله بندگانو دا یولوی فتنه دا امت پا خپل منز کی جنگی دل او دا دی فتنو نچی الہ العالمین سوک محفوظ کو دا غصر محفوظ دے بیدی خبر با دا اللہ حبیب فرمائی لی اخیر زمانہ کی با فتنہ رازی ولا نبا پاک ناس بہتر وی دا ناس نبا پاک پروت بہتر وی بیدی خبر با دا فتنو پا وقتی چی کم سڑے دا دی فتنو نا اڑخ لسو او پا دی کی زمائی ذتمند و زان اس قسم شامل نکو نو دغه انسان زما عزت مندو کامیاب دے تے دیو جنا زموږ استاد خدا سی کامل دین دے چې دی کې د انسانانو سکے چې د حیواناتو داغي اج داغي غ حکم ذکر کړي شوی دے ایک یو سپی سره چازیاته او حدیث کې راغلی بعض روایتو کې د سړی ذکر راغلی او بعض کې دی او زنانا ذکر راغلی دے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے اوداد بخاری و مسلم شریف حدیث تے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ذکر کری دی کہ گورا پدی تمام زندگی کی پی و عمل با اللہ سڑے بخی و اغا کم عمل لے پتہ نہیں لے اور پدی تمام زندگی کی پی و ناکار عمل با اللہ سڑے جہنم لدنکی اغا کم عمل لے پتہ نہیں لے کہ وہ جنہ ہر خیر کی با مل ساتے او دا ہر گناہ نہ بے اجتناب کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چ نبی علیہ السلام فرمائے دی چہ دنا رجل الى بیر فنزل فشرب منها وعلى البیر کلب یلحس فرحمه فنهض احد خفیه فسقاه فشکر اللہ له فادخله الجنہ وہی پخانو متنو کی اوسڑے یو کوئی ترانی دیش ہوگی اس کے تمام کائناتو کی راستے ڈیر خصیص حیوان دے نسپید کوئی پغاڑ ولاڑو او د تن دن ہس ہسکول جبے رسوا ددی سڑی پزر کے رحم را رہے نسور سرونا نخول چو قتل موزے چولی ہوئی او موزے دخپی نویستا او هغه سادر سره وتړلا او په موزه کې اوبر ویشتي او هغه سپه موړ کو. الله دا غدا عمل منظور کو او دې د جنت د دننه کېدو سبب جوړ شو. دې د جنت د دننه کېدو سبب جوړ شو. او حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ الصلات والسلام صلات کسوف شکول د نبی علیہ السلام په زمانہ کې محدثین لیکلی یو ځل نور تندر نیولې نور یو ځل تندر نیولې. نو کله چې نور تندر ونیسی نو د شریعت حکم دار چې ټول مسلمانان به جمعات تراجم شي او کم د جمعې د جامع مسجد امام وی نو اب ورته امامتی وکي او وګد مز بکای تراغې پورې به مز کای چې د انور صفا شوی نی دا وخت وی ډیر را ذکر او دا عذاب الهی خطر وی. نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم صلات کسوف کولو او دا دومره مبارک مزو چې الله خپل حبیب ته د خپل مسلید دیوار سره جنت او جهنم کولو خیر. نو دا الله حبیب چې کله مزو کو نو یو واقع پکې دا ذکر کا ویدنت منی النار حتا قلت اے ربی وانا معهم وی جهنم دی دیوار سره را نږدې شنو ما وی زما ربا ز په امت کې موجودم او ته په عذاب را وړې. فیضا امراه وی پای کې زنانه می وکتا اغه یو پښو تړلې وا نو نو خو پرانسته چې غیزان له خوراک اوس کا غم کړي وې نی دی غم کولو نو حتا ماتت جوعا اغه پښو د لګې نمړه شوی وا ظلم یو کور سره. نو دا اللہ حبیب و ایماغ پیشو کتا و دا زنانو دا دید دی مخنا و دا سینو نا دی پیشو غخ شکولی او دا دا جہنم پا اور کس وزیدا. نو یو پیشو سر ظلم کرے نو آخو جہنم تزی او چی کلمی والا سر ظلم کے دا آغا پا جیداد قبضہ کے دا آغا وینی توئے نو دا آغا چا با زمائی زتمندو سحالی دیو جن زمائی زتمندو زمو استاسو پا جن کی رحم کول دی پا یو بلوانے که حیوانات تی که زناور دی دے ٹولو سر بے اوسڑے سکے دے سر بے زمائی ذات مندو در رحم معاملہ کئی نو دے دغی رحم دا معاملے نفس برب العالمین منگو تاو سر سکے در رحم معاملہ برا سر کئی در رحم معاملہ با منگو تاو سر کئی بلکہ سمرہ چی کمزور مخلوق دے نو دا غی بارک اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر زیاد حکم فرمائے لے لے ایک دا تاسو لسکوئی چی در لیا دے چی دا نبی علیہ السلام پا زنکدن مبارکہ کی اخیرنی الفاظ سو خبر علم خیال رسی نو علی رضی اللہ عنہ نا روایت تے دا حضرت علی رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی کانا آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلات الصلات اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم رواہ ابو داود و ابن ماجہ. دا اللہ نی الفاظ دا سویلی وی مز مز دا مز بانے پابندی کئی اسولا اسولا او دا اغا چا خیالو ساتی چستا سوین زی غلامان دی اے پخواب وین زی غلامان استا نوکر و خادم دی نو دا اغا نوکر و خادم او دا ما تحت اللہ چستا دا رنڈی او دا لاس دلان دی دا اغا خیالو ساتا دا دا اللہ دا حبیب خیرنے وسیعتو ورنبی پلو گر کستان ہو کر دے کستا زناور دی او نن دی ور سر سزلم کو نسا باب میدان دو محشر کی دے ولاری او داغی حساب کتاب بکی گی لکہ او صحابی نبی علیہ السلام تراغلے او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا تپوسیو کو اگر صحابی نبی علیہ السلام توائی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم توئی وی زما غلامان دی او آغا زما سرسکی زیادے را سرکی زاغی لسزا ورکو زاغی لسزا ورکو زما سر غلامان دی وی آغای زما سر دادا نقصانات کئی او زور تا آغای لسزا ورکو نو زما او د دوی معامله به پرز د قیامت څنګه. عائشه بیبی رضی الله عنها فرمایي و عراق یو سړی او د نبی علیہ السلام مخې لکې ناستو الله دې موږ او تاسو سره همداسې د قبر او د آخرت غم او فکر پیدا کړي. وی دا اللہ حبیب زما دو غلامان دی ما تا دروغ وی ما سر خیانت کئی زما نافرمانی کئی نو زور تا داغی پزے بدی ردی وام او وهمه نو زما د دوی با پا قیامت کے سنگ معاملی فکیف انا منهم نو دوار جہان سردار ورتا ہوئی چکل رز دا قیامت شی نو دا دید دا نافرمانی او دا خیانت او دا دروغی ساب بموشی او استاد دا سزای ساب بموشی نو کچر استاد سزا دید دا دید دا گناہنو پا مقدار وی نو کان کفافا لا لکا ولا علیکا سر پا سر بخلاص شی نو بدر بانی بوج وی او نو بدر لس سواب وی او کچر دا کچر استاد سزا دا غید گناہنو دا پاس ہے نو طالب اللہ تانب اللہ انتقام اخلی دا غی نا اخو صحابو فتنح الرجل و جالا یحتف و یبکی آسڑے اڑخلس و چغی والی و جڑلی نبی علیہ السلام وی تان اللہ کتاب لستے لنے اللہ وی و ندوع الموازین القسط و لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ رب کریم وای کی بدوت لید انصاف د پار د ورځې د قیامت نو د هیڅ نفس سره زره ور ظلم مول شي کچری وی د چا نیکیو بدی د شړشمو دوری د دانی عمر نورا به ولو وکفا بنا حاسبین اللہ و کافی و منگ حساب تو ان کی نو دغا صحابی ویاد اللہ رسولا زد دیو دزانو دو غلامانو دو پارابل اسلار نمو ممتر دی چی دی نی ذات کری نی ویت گواش چی ما دا ٹھول ازاد کل دیکھئی پا خبر دا دا خبر و دا خیرت فکر یو صحابی نبی علیہ السلام تا بی بی رولی گلی چیر غلامان ور تراغلی وی غلامان پی وغوڑا نو دا اللہ حبیب ور لغلام ور کو خوالیوی دا دبارکی دا خیر وصیت واورا ناچراغ بی بی توائی چی نبی علیہ السلام خو غلام را کو خو دبارکی را لوصیت وگر آغا زنانا بی بی صحابی تا دم را خوف الہی دے آور تا غی پتہ لگی نا چی مونگ با دا اللہ دا حبیب دا وصیت برکو کنا نو دوار خدا و خانو مشورے ہوکا بس غلام ازاد کو دی وجن زبا عزت مندو دا قبر دا خیرت فکر دا چی منگو تاسو مخلکو او دا قرآن و سنت و دا علماء حقاونا پا تپوس تپوس سر زندگی تی رکو دا با منگو تاسو دا پارسی منگو تاسو دا پارا بدا کامیابی وی اے دا دین کار کے ام با دا علماء نا تپوس کے کد دنیا کار کے نو ام با دا علماء نا تپوس کے او بیا بم پا یر یر کے نن زمون ټول کار ګور د خبر او د اخرت خبر بالکل مونږ شاته ورزولې حسن بصری رحمت الله علیه بلا خبر اړه کوله وی به قسم له ماده سے قوم لیدل الله د حبیب صحابه کرام ذکر کول چې په خپل نیکو به دور جړل چې تاسو په خپل ګناهونو دور نه جړل دغه عمر دور فرق راغله نو قهر او غضب د الله به راضی کنا صحابه غ قوم چې په خپل نیکو یې الله له جړل مونگ پخل گناہنو اللہ تنجاڑو تا اتر یادو صالحین کی حدیث تیر شو صحابہ یا کرام آغا شان والو ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ تا چی بسور مال دا بیت المال یا دا شان راغی نو پا غرز بے خیرات نو داغی او خورے اور وہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نا غوی دا ترور میزان لاړو سپریزی نه دو په پابندی و لګو نو چا ام المؤمنین عائشه توی دا تر خوره خو دیدا سی وای وی ها بس قسم یو خړو جده سر وز خبره دینی خبر دینی وجله سره بایکاټ کولیش نو خوره د بچی پشانو نو ام المؤمنین خپل اولاد نو عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه لکه د بچو پشانو ناغ سمر سفارشون اکول خو بی بی ور سر خبری نکول یوزل مشران صحابہ پا جرگا کی راوست اید علویلی صحابہ براتلی دو در پردین آپلے وی دو ام المومنین دو مسلو تکوز کول ای ورطوی بی بی اجازت تے مونگ در دن نشو وی آو وی ټول دردن شو یا وی لپته نو غنی چې عبد الله ابن زبیر مر هر دردن کو نو یې پر دین اپ لکین استل عبد الله ابن زبیر پر دین را دردن شو تر اور راسی جولای کی رونی وا او جړل یو قسم دی ورنا ل چون او اپ لو صحابه ډیر مینت نفس دی دی ورته چې ما نظر منلې قسم نه خورلې چې د سره به خبرې نو کومای ورته ګورا قسم نه مات کړ نو حدیث کې راغلی و یوم المؤمنین غلام آزاد کو او سلوی غلامان برابر کړ او چې بیا به مرایات سل چې تا قسم خورلې او مات کو هي یو غلام آزاد لی سلوی خی آزاد کړ او شرایات به شو رټول گریوان به د اخو لدن شو هغه خلکو په خپل نیکو داسې جړل چنن مون پخپل گناہونو نچاړو دیو جنہ د الله بندگانو عذابونا قهر د الله را روان دي تاسو دې بي اتفاقي لګورئ نه کور په کور جنگ دي په معمولی خبره جنگ دي د امت مسلمه وی نی تیږي امت پریشانو کړي کوم او تاسو غره په دې خپل گناہونو کو نه جړ او توبه مو وی نستا نو یاد ساتي دا زندگی لري وی رځ نه بلی رځ در خرابيږي مون او تاسو ټول ته توبه استن پکار دي ګور امت په سور پریشانو کړي دا زمون او تاسو د بدو اعمال او د اخلاق او د وجنا الله دې موږ او تاسو ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي کم از کم د الله بندگانو د عمل د علماو دې مدارس کی سکار چ کوي نو علماو نه تفوس کوي ان شاء الله چې څوک د علماو د مشورې مطابق سکار کوي باغې کې بخیر نی او که څوک د علماو مشورې نه ګوري قران او سنت نه تفوس نه کوي نو بیا به د تباہی طرف ته موږ ورته سر روانې دعا وغواړئ بعضې مرګرو بیمارۍ دي مشکلات دي الہ العالمین موږ ستا بندگان یو ستا د حبیب امت یو زموږ د ټولو پریشانۍ ختمې کړي الہ العالمین د تمام امت مسلمه پریشانۍ ختمې کړي الہ العالمین موږ ټول امت سره د قبر او د آخرت فکر پیدا کړي یا الله زموږ د گناهونو او د بدو اعمالو د وجنا دا کم عذابونه نن په موږ او په امت مسلمه راغلی الله دا ټول عذابونه لري کی الله زموږ په حال او رحمه کی ته دنیا په ګډ ګډ کې امت مسلمه چې سب پریشانو کې لري الہ العالمین دا ټول پریشانای ختم کی الہ العالمین دا امت مسلمه د ظالمانو کافرانو د ظلم او ستم نم خلاص کی او کم چې په خله کلمه وای خو امت سره ظلم او زیاته کوي الله دې ظالمانو نم خلاص کی الہ العالمین دا استابن نگان دی استاد حبیب امت ته الہ العالمین دا امت چې چا پریشانو کې ټول هغه خلق تا نست و نابود ګرځولې پروردگار عالم موږ هم ستابن نگان یو او استاد حبیب امت یو الله موږ درهم د کرم معاملې در نغواړو د خپل اعمال معاملې نغواړو یا الہ العالمین دا خیر درهم د کرم به قدر ضرورت باران راوړې الله دې امت په منځ کې جوړ راولې الله دې امت په منځ کې اتفاق او اتحاد راولې الله دې دین په کوم شوبه کې چې امت استعماليږي الله تی دې افراط او تفریط نه د کمی او زیاتی نه نجات ورکي د اعتدال او د استقامت په لارې روانه کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار ویلو چې فتنه وسګندېږي یو فتنه باغې کې